Lula kiyo, lisumu nini nasala, nyanso pona bolingo motoke tondi nzotwe na memi kubuzala mulwe nga nazoki nzubero fungola ngai ndako ngai naleli ye molingo tango ekobandaka na motema se ya moto moko kino ekokotamile motema ya moto mosusu soki nga nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana polini okomi kobetela ngai ntango akisasa mobimba ndenga moto nabandaki yo lisumu nini nasala nyonso mpo nazalikanisi oyo ya kolinga yo luluwelulu nandimi defeta bolingo motoki etondi nzotwe na memi kuruzala mulwe nga nazoki nzubero fungola ngai ndako nga naleli yo bolingo tango ekobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki nga nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana nakoma komituna e nini etwi ngai mama na pusaki lolendo mosala sekoniokolo pasi ela yonga na suki burundi na misimisa biro babengaki ngai buro de cor nga nazwi etumbwe ntongo ezali kotanela ngase na libanda mama fungola ngai ndako ngai naleli ye olingo tango ekobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki nga nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana nakoma komikamwa e nini etwi ngai mama na pusaki bageste mosala sekoniokolo pasi lelo yonga na suki moseka mama na misimisa biro babengaki ngai buro de cor nga nazwi etumbwe ntongo ezali kotanela ngase na libanda mama fungola ngai ndako ngai naleli ye olingo tango ekobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki nga nabandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balingana